dochodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witam. Po godzinie 16:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy czwarty dzień maja, mamy poniedziałek, a przed nami serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Mieszkańcy przygranicznych rejonów Polski odetchnęli z ulgą. Od dziś w większości nie obowiązuje kwarantanna. Senackie komisje rekomendują Izbie Wyższej odrzucenie w całości ustawy o wyborach korespondencyjnych. Międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina przełożony na przyszły rok. Życie tysięcy osób, które mieszkają po jednej stronie granicy polsko-niemieckiej, a pracują po drugiej, wraca do normy. Od dziś nie mają obowiązku dwutygodniowej kwarantanny po powrocie do kraju. Wystarczy, że przedstawią Straży Granicznej odpowiedni dokument. Ewa Bachar ze Szczecina, która pracuje w Anklam, nie kryje radości. Właśnie się szykuję do pracy. Słyszę, że jest pani szczęśliwa. No oczywiście, że tak. Jak to powiedzieć? Bardzo szczęśliwa. Taka ulga, a takie szczęście, jakbym co najmniej wygrała w totolotka. Pani Ewa dodaje, że dodatkowe restrykcje wprowadzili sami pracodawcy. Pół godziny przed pracą nie będziemy mogli wejść na halę, będzie to wszystko wietrzone jakoś, będą dezynfekowane te wszystkie rzeczy, które były wcześniej dotykane przez osoby, że będziemy musieli robić nadal w rękawiczkach gumowych, no i oczywiście maseczki będziemy musieli mieć. Złagodzenie obostrzeń nie dotyczy pracowników medycznych i pracowników domów pomocy społecznej. W związku z pandemią koronawirusa polskie granice zamknięto 15 marca. Od 27 marca pracownicy i uczniowie transgraniczni po przyjeździe do Polski byli kierowani na dwutygodniową obowiązkową kwarantannę. Odrzucenie w całości ustawy o wyborach korespondencyjnych zarekomendowały Izbie Wyższej trzy połączone komisje senackie: Ustawodawcza, Praw Człowieka i Samorządu Terytorialnego. Zajmowały się dziś ustawą. Została ona uchwalona przez Sejm 6 kwietnia z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości i przewiduje, że głosowanie w tegorocznych wyborach prezydenckich będzie tylko korespondencyjne. Ustawa będzie rozpatrywana na jutrzejszym posiedzeniu Senatu. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaapelował dziś w Polskim Radiu o szczególną odpowiedzialność za państwo w obecnym kryzysie. W czasie kryzysu podkreślał, że w jego dobie fundamentalną rolę odgrywa działający zdecydowanie i skutecznie prezydent, a zawirowania związane z jego wyborem pogłębiają kryzys. Przypomniał, że konieczność przeprowadzenia wyborów prezydenckich narzuca polska konstytucja. Prezydent Andrzej Duda mówił z kolei kilka dni temu, że wybory korespondencyjne są bezpieczne. Potwierdził to rano minister zdrowia Łukasz Szumowski. Nie żyje jedno z bliźniąt, które ucierpiało ponad tydzień temu w wypadku samochodowym w Szczytnie. Drugie niemowlę walczy o życie w szpitalu. Poinformowała o tym Izabela Cyganiuk z policji w Szczytnie. Otrzymaliśmy informację ze szpitala w Olsztynie, że jedno z półtorarocznych dzieci, które ucierpiało w wypadku, zmarło. W obecnej sytuacji prawdopodobnie sprawcy zdarzenia zostaną zmienione zarzuty na spowodowanie zdarzenia drogowego ze skutkiem śmiertelnym. 25 kwietnia 29-letni kierowca Forda stracił panowanie nad rozpędzonym samochodem, potrącił kobietę z wózkiem, staranował ogrodzenie posesji i uderzył w budynek. Babcia dzieci miała niegroźne obrażenia, ciężko ranne bliźnięta trafiły do szpitala. Po ostatnich deszczach tylko nieznacznie poprawiła się sytuacja hydrologiczna w Polsce. Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że w większości punktów pomiaru stanu wody w rzekach odnotowano bardzo niskie wartości. Najbardziej niekorzystna sytuacja jest na południu i zachodzie Polski, w dorzeczu Odry. W dorzeczu Górnej i Środkowej Odry mamy najwięcej stacji, które określają, że mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Dla rzek i zlewni w województwie łódzkim, północnej części województwa śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego, południowej części dolnośląskiego oraz środkowej części lubuskiego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Tam poziom rzek spadł poniżej wartości granicznej, którą określamy jako susza. Według prognoz IMGW po południu w całej Polsce może padać deszcz, najintensywniej w centrum i na zachodzie. Popada też nocą. 18. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina przełożony z powodu pandemii koronawirusa odbędzie się w październiku przyszłego roku, a nie w październiku tego roku. Poinformował rzecznik konkursu. Decyzję o zmianie terminu podjął minister kultury i dziedzictwa narodowego w porozumieniu z dyrektorem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Od 11 maja na Ukrainie zniesione będą niektóre wcześniej wprowadzone obostrzenia związane z epidemią. Otwarte mają być sklepy, ale też m.in. zakłady fryzjerskie. Taką decyzję podjął rząd w Kijowie.

Panie Adamie, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom, pozdrawiam wędkarzy. Panie redaktorze, 1 maja zaczął się sezon na szczupaka i tego dnia o godzinie 12 z minutami złowiłem pierwszego w tym sezonie szczupaka. Miał 62 centymetry, ale wrócił do wody. I tak będzie przez cały rok. Szczupaki najlepiej biorą przed zachodem słońca, później zaraz po świcie i w południe. Ale zdarzyło mi się, wie pan, kiedyś złowić szczupaka w nocy. Może pan nie uwierzy, ale niebo gwiaździste, księżyc świecił, rzuciłem, jest. I później już kilka czy kilkanaście razy łowiłem szczupaki w takiej porze. I tak. A jaką metodą, panie Adamie? Wtedy łowiłem na blachę typu gnom, srebrną taką. Wahadłówka. No, taka wahadłówka była, no. Taka dość duża, bo do dwójka, bo trójka była największa. No jedynka była najmniejsza. Ale powiem panu tak, jak tak sobie popatrzę, maj, ciepłe, gwiazdy na niebie, księżyc świeci odbitym światłem, a człowiek tak sam na tej łódce ze spinigiem w ręku. I pomyślałem sobie, że może Immanuel Kant wtedy nabrał tego natchnienia i powiedział, że niebo gwiaździste nade mną. Ależ pan ma przemyślenia podczas tego łowienia, panie Adamie, aby tak na pozór wędkowanie to taka bezmyślna czynność. Dziękuję. To ja dziękuję bardzo. Nora Jones, 12 prawie minut po godzinie 16. Okazuje się, że są osoby, którym lekarze, pielęgniarki przeszkadzają w najbliższym otoczeniu, czyli w sklepie, autobusie czy na klatce schodowej. Takich przypadków jest niestety coraz więcej. Kilka dni temu nasza słuchaczka poskarżyła się. Jestem pielęgniarką, czyli zarazą. Dzwonię z taką prośbą, aby ludzie przestali tak o nas mówić. Staram się ludziom pomagać. Później przykład, kiedy czytam, jak są traktowane moje koleżanki w Polsce. Czy dochodzą do pani ze środowiska pielęgniarek takie informacje? Ta sytuacja znana jest nam od momentu pojawienia się sytuacji, w której społeczeństwo lokalne odwróciło się od rodziny pielęgniarki. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Do tego stopnia, że musiał interweniować burmistrz miasteczka. Trudno akceptować sytuację, w której wchodzimy do sklepu i ktoś mówi do nas: ty zarazo wyjdź z tego sklepu, a taka sytuacja miała miejsce w Skarżysku Kamiennej. My, nasze rodziny są odtrącane społecznie. No przepraszam bardzo, tak samo jak ja mogę być zakażona jako pielęgniarka koronawirusem, tak samo może być sąsiad spod numeru 10 zakażony tym koronawirusem i nikt tego nie wie i nikt go nie odtrąca. Sprawa nie jest nowa, ale rozmawiałam ze środowiskiem pielęgniarek również. Raczej się nasila. Można powiedzieć, że idziemy w tym złym kierunku. Proszę nie wahać się, by zadzwonić do izbowego rzecznika praw lekarza. Maria Kłosińska, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. Albo izbowego działu prawnego. Jaskrawe przypadki wymagają stanowczej reakcji. Znałam nie prawa, po prostu nie można się zgadzać. I my takie sprawy kierujemy do prokuratury, zgłaszamy na policję. Jedni klaszczą, dziękują lekarzom, a drudzy się zachowują w sposób dla mnie zupełnie niezrozumiały. Czy jest jakaś na to rada? Sam jestem lekarzem i ciężko też to znoszę. Bartosz Fiałek, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Wielokrotnie właśnie spotykam się z taką mową nienawiści i dzisiaj wystosowałem taki wniosek do pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, aby powołał działał. Taką komórkę, która z urzędu będzie wszczynała postępowania, śledztwa, dochodzenia właśnie w sprawie hejtu, który jest kierowany do pracowników ochrony zdrowia. Bo uważam, że dopóki nie będzie jakiejś prawnej konsekwencji dla osób, które hejtują pracowników ochrony zdrowia, dopóty niestety nic się nie zmieni. Panie doktorze, jeszcze jedno chciałam zapytać, bo pan jest w tym środowisku. Tak, z jednej strony pacjenci są bardzo wdzięczni, z drugiej strony są te niewybredne, agresywne zachowania. Tak naprawdę czego jest więcej? Bo ja bym nie chciała, żeby po tej naszej rozmowie, żeby było takie wrażenie, że wszyscy raptem są niegodziwi i źle traktują lekarzy. Globalnie społeczeństwo docenia pracę pracowników ochrony zdrowia, ale niestety też się pojawiła w trakcie pandemii dość spora grupa, mniejsza, ale dalej dość spora grupa osób, które są wrogie wobec personelu medycznego. Taka agresja wobec osób niosących pomoc, tym niebywałe. A co zrobimy, jeśli ich zabraknie? Oto przykre zjawisko pytała Ewa Dudzińska. Program trzeci, kwadrans już po godzinie 16. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z trójką. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy. Zawsze mieć dwóch do wyboru, a ja przecież tylko chcę jednego mieć. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów trzy razy się, co naprawdę jest złe. W Helsinkach zaszyję się. Pamiętać ma to twoja mać. Najlepiej może w ogóle się tu nie pokazuj. Od twoich ładnych słów mi głowa pęka w szwach. To już za chwilę w trójce. Połączymy się z naszym berlińskim korespondentem. 18 minut prawie po 16. Program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Berlin, tam Waldemar Maszewski. Witam, dzień dobry, kłaniam się, redaktorze. Dzień dobry. Około 170 tysięcy zakażonych, około 7 tysięcy to ofiary śmiertelne COVID-19 w Niemczech. Jak ta krzywa epidemii wygląda w Niemczech? Wypłaszczyła się, czy też na razie nie ma o tym mowy? Owszem, wypłaszczyła się, ale niestety wirusolodzy oraz część polityków, w zasadzie wszyscy, ostrzegają, że jeżeli poluzujemy zbyt mocno ograniczenia, to ta krzywa może nagle i to z dużą mocą wzrosnąć. W związku z tym trwają ostre dyskusje w Niemczech, czy to, co dzieje się w tej chwili, czyli luzowanie gospodarki, to jest wystarczające, a może nie, a może może za dużo. Te dyskusje trwają codziennie i są naprawdę, naprawdę intensywne. A jak wyglądają w takim razie obostrzenia? One są różne w różnych landach? Rząd federalny daje pewne wytyczne, ogólne wytyczne, które powinny obowiązywać i obowiązują w całych Niemczech, ale faktycznie w większości przypadków kraje związkowe mają prawo do własnych regulacji. Dzisiaj to szczególnie jest ważne z tego względu, że od dzisiaj na przykład część rzeczy mamy nowych. Na przykład fryzjerzy mogli właśnie dzisiaj otworzyć swoje salony, no na razie tylko strzygą włosy. Tak, powiedzmy, już, nie mogą kosmetycznych i tak owszem, dalej. Bo już farbowanie włosów w grę nie wchodzi, strzyżenie tak, owszem. Ale w masce. Także golenie też nie. Jest różnica między poszczególnymi landami. Na przykład w Saksonii-Anhalt już w tej chwili, od kilku dni, mogą spotykać się ludzie do 5 osób. W pozostałych landach tylko 2 osoby, chyba że mieszkają w jednym gospodarstwie domowym. Tego typu różnice wynikają stąd, że poszczególni premierzy poszczególnych landów różnie podchodzą do chęci poluzowania, aby nie zabić, nie zamordować własnej gospodarki, a to ostrzegają, że to się może stać, jeżeli nadal będą zamknięte restauracje, hotele, wszystko po kolei, baseny, bary, kluby, a niestety na razie tak się dzieje. Następne decyzje, wiem, że dotyczące znoszenia obostrzeń, mają zapaść w Niemczech 6 maja. Nadal zapewne niedozwolone będą zgromadzenia, czyli koncerty, różnego rodzaju wydarzenia sportowe. No właśnie, bo tematem debaty bardzo poważnej, wiem, że też jest powrót rozgrywek Bundesligi. To jest szybka perspektywa, jeśli to pewnie na specjalnych też zasadach. Te zasady są bardzo proste, czyli zasady bez kibiców, a z kolei bardzo duża część sportowców, działaczy sportowych twierdzi, że to nie ma sensu. Przecież wiadomo, że piłka nożna żyje z reklam, z widzów, z biletów, z karnetów, a to wszystko miałoby się odbywać bez widzów, bez tych ludzi, bez kibiców, którzy są najważniejsi. Między innymi w futbolu, ale także w innych dyscyplinach sportu. Owszem, do końca roku jest zapowiedziane, że żadne wielkie imprezy się nie odbędą, a to dotyczy również rozgrywek piłki nożnej. Ja ostatnio przeczytałem dzisiaj, że niestety u części zawodników wykryto koronawirusa, także trzeba uważać, bo nie wiadomo, jak się będą odbywały treningi. Wiemy, że już Bayern Monachium trenuje, że grupy są podzielone, że część oddzielnie, inna część zawodników oddzielnie. Wszystko to ma bardzo duże konsekwencje i w treningu, i w rozgrywkach, i w transmisji, we wszystkim. Tak, odkrycie tego koronawirusa dotyczyło piłkarzy, zawodników FC Köln. A jak traktowane są spotkania ze znajomymi? Takie prywatki, spotkania towarzyskie, te nadal są niedozwolone? Te nadal są niedozwolone i w zależności od poszczególnych landów różnie są karane. To znaczy od maja policja ma prawo karać mandatami osoby, które nie przestrzegają zaleceń przez rząd federalny i przez kraje związkowe. Niestety jak jest pogoda ładna, wolna, teraz majówkę mieliśmy, to nad rzekami, na placach, w parkach znów było widać bardzo dużo ludzi, a jeszcze jeżeli do tego dodamy, że poluzowanie nastąpiło gospodarki, no to w głowach u ludzi brak światła, brak słońca, brak spacerów i jeżeli tu się luzuje, zapytają, dlaczego my mamy ciągle teraz jeszcze być tak ograniczeni i mamy nie spotykać się z przyjaciółmi. Bardzo duży kłopot mają rodziny z małymi dziećmi. Dziecku bardzo ciężko wytłumaczyć, że nie może iść do kolegi, że nie może iść na podwórko, że nie może iść na plac zabaw. Z tym jest wielki problem, a nadal przedszkola i żłobki pozostaną zamknięte i to jest, no nawet niektóre landy się buntują, chciałyby otworzyć żłobki i przedszkola specjalne. Czy w Niemczech również odbywa się dyskusja o testach? Bo Niemcy, wiem, że w laboratoriach są w stanie testować, zwiększyli w pewnym momencie tę liczbę laboratoriów do 150, są w stanie testować nawet 800 tysięcy próbek tygodniowo. To jest ogromna liczba, ale aż tyle nie testują. Wiadomo dlaczego? Niemcy o to pytają? Nie, o mięso o to nie pytają. Może dzięki temu, że wprowadzone zostały stosunkowo, no może za niektórzy mówią za późno, ale jednak mimo wszystko stosunkowo wcześniej, jeżeli porównamy do Szwecji, tam w ogóle jest co innego, do krajów skandynawskich lub do Wielkiej Brytanii, Francji, to Niemcy wprowadzili obostrzenia dość stosunkowo wcześnie, w związku z tym ich służba zdrowia, o czym przestrzegała i przestrzega do dzisiaj kanclerz Angela Merkel, to Niemcy, służba zdrowia niemiecka stoi na wysokości zadania i jak oni to nazywają, możliwości przerobu, bardzo nieładna nazwa, Kapitecec, to jest nadal na takim poziomie, że obywatele nie obawiają się, że zabraknie miejsca na izbie przyjęć, czy zabraknie respiratorów lub czegoś takiego. W związku z tym ten temat nie jest mocno dyskutowany. Z Berlina dla Państwa Waldemar Maszewski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo proszę. Do usłyszenia. Życzę zdrowia. Panu również 25 minut po godzinie 16. To program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Wydanie popołudniowe. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Pani Halina przy naszym telefonie. Niebawem 26 minut po 16 ABC. Pan Krzysztof pyta o za, nawet przeciw, czy wróci po 12 w Trójce. No, pracujemy w specjalnych warunkach, w specjalnej ramówce, ale mam nadzieję, że Trójka wróci do swojej ramówki. 7 trójek na początku 22. Pan Maciej, pani Macieju, witam. Halo, dzień dobry. Może za chwilę. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. No może teraz spróbujemy. Panie Macieju, witam. Halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Ja dzwonię z Częstochowy, jestem hutnikiem i chciałbym tylko tak zwrócić uwagę, że święty Florian, oprócz tego, że jest patronem strażaków, to jest też patronem hutników. I ponieważ Trójka to jest ulubione radio polskich hutników, to chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia polskim hutnikom, którzy w pocie czoła walczą i z trudnym rynkiem, i z teraz tą sytuacją. I gdyby się jeszcze dało jakieś piosenkę z takim metalicznym jakimś odcieniem, to też byłoby nam bardzo miło. Także tylko w tej sprawie. Spróbuję, panie Macieju, czy ja dobrze słyszę, że ktoś dzwoni do pana? Tak, zadzwonił ktoś do drzwi. Mam nadzieję, że domownik. Domownik. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. wiem, dokądkolwiek idę. Wracam tu, gdzie bije się mi puls, do tej drogi mojej i niczyły, do nadziei zielonego snu. A ty tylko wokół siebie masz, a ty tylko wokół siebie masz, a swoje oki nie ty gaz. A ty tylko wokół siebie masz, a ty tylko wokół siebie masz, a swoje oki nie ty gaz. To grupa ABC. Tymczasem 16.30. Zaglądamy do prognozy. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opadami deszczu, także uwaga, lokalnie burze. W górach opady śniegu, prognozowana temperatura maksymalna od 10 do 14, lokalnie na południu Podlasia 16. Chłodniej nad morzem, także w rejonach podgórskich Karpat, tam od 7 do 9, a wiatru umiarkowany. W całym kraju może być porywisty północno-zachodni. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytanie, my znajdujemy eksperta, który zna odpowiedź. Redakcja ekonomiczna programu Trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. Jutro temat ważny dla wszystkich nas. Jak oszczędzać na emeryturę i czy nowy system PPK może w tym skutecznie pomóc? Czekamy na pytania pod adresem mailowym ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7.30. Autopromocja. Program Trzeci. 29 minut pozostało nam do godziny 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Uziemieni przez koronawirusa podróżnicy niecierpliwie czekają. Zamiast sandałów na nogach mają kapcie, a kiedy chcą obejrzeć niebo, wyciągają atlas chmur. Wielu z nich twierdzi, że w podróży nie chodzi przecież o przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Zatem o co chodzi? Żłobki i przedszkola zamknięte są od połowy marca. Tęsknię trochę za koleżankami, ale za bardzo mi się nie chce iść do przedszkola. No mi się nudzi, nie mam co robić. No jest po prostu fajnie, mam jeszcze radio i mogę sobie go słuchać, a w przedszkolu go nie ma. Mówi 6-letnia Alicja. Jej mama, pani Joanna, nie wyobraża sobie posłania jej teraz do przedszkola. A o żłobkach i przedszkolach w Trójce już niebawem. 28 minut pozostało nam do 17. A co z podróżnikami? Jak znoszą ten czas? Ten czas, w którym żyjemy, trudny. Bardzo przypomina mi droga na moje bieguny, na biegun północny, biegun południowy. Marek Kamiński jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny ziemi bez pomocy z zewnątrz. Mój świat był ograniczony do namiotu, dosłownie 3-4 metrów kwadratowych. Na zewnątrz było niebezpieczeństwo. Szczeliny, białe niedźwiedzie, minus 60 stopni, huraganowe wiatry do 300 km na godzinę, pękający lód, otwarta woda. Ale wiedziałem, że dążę do jakiegoś celu, do bieguna północnego. Ten biegun był czymś abstrakcyjnym. To właśnie pytanie zadawałem sobie przez cały czas. Dokąd idę? I w tym sensie właśnie ta sytuacja była bardzo podobna. Po wielu latach spędzonych w Nepalu czy na wyprawach w górach wysokich. Bartosz Malinowski, podróżnik, przewodnik górski. Wiele nauczyłem się od ludzi miejscowych. Wielu ludzi właśnie w Himalajach żyje dniem dzisiejszym i nie ma jutra, nie ma tego, co będzie za miesiąc, za pół roku. Ci ludzie żyją zgoła inaczej niż my, kiedy mamy zaplanowany praktycznie rok do przodu, dzień po dniu, z godziny na godzinę wypełnione kalendarze. Tam zwyczajnie tego nie ma. Jest słońce, uśmiech drugiej osoby, rozmowa. Życie przyniesie następny dzień, będzie dobrze. To, co mi pomagało dojść do moich biegunów, to była akceptacja, wdzięczność i uważność. Akceptacja tego, tego, co przynosi droga, co przynosi kolejny dzień. Wdzięczność za to, że w ogóle żyję, że mogę wstać, mieć plan i go realizować. I uważność. Uważność, czyli bycie tu i teraz. W okresie pionierskim, kiedy latali kosmonauci czy astronauci pojedynczo w małych bardzo statkach ograniczonej przestrzeni. Generał Mirosław Hermaszewski, pilot wojskowy, pierwszy Polak kosmonauta. To tam się rzeczywiście zakradał ten element takiej samotności, ale też nie do końca, bo każda minuta tam jest po prostu zagospodarowana. Każdy ma rozpisany porządek dnia. Niektórzy mówią, strasznie się nudzę w domu, nie mogę wyjść jedynie na balkon, a tam chłopaki nie mają balkonu. Nie mają świeżego powietrza, nie mają zapachów z kuchni, nawet tego przypalonego czasami, który może być całkiem sympatyczny, prawda? Mamy w domu książkę, mamy telewizor, mamy telefon, no mamy wszystko, możemy wziąć prysznic ile razy zechcemy, a tam chłopaki tego nie mają, a są w tej kwarantannie, w cudzysłowie mówiąc, nie tak jak tu niektórzy tydzień, dwa, tam miesiące się bywa. Ten czas, kiedy nie możemy podróżować, kiedy granice są zamknięte, uważam, że jest bardzo dobrym czasem na naukę różnych nowych umiejętności. Bartek Szaro, podróżnik, autor bloga Paragon z podróży. Ja na przykład bardzo dużo czasu spędzam ostatnio z Atlasem Chmur i staram się uczyć rozpoznawać nowe rodzaje i odmiany chmur. Jeśli zrobimy krok w głąb tego kłębiasto pierzastego świata, nagle okazuje się, że każda chmura jest inna, że każda może coś innego znaczyć. Także życzę Wam wytrwałości, odwagi w drodze na Wasze bieguny w tych trudnych czasach. Choćbym był zamknięty w skorupce orzecha, i tak będę władcą nieskończonych przestrzeni. O momenty samotności podróżników pytała Agnieszka Szwajgier. 24 minuty już do 17. Szukam takiej hutniczej piosenki. Może ta? Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes. You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved her. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Panie Grzegorzu, witam, dzień dobry, hello. Witam panie redaktorze, ja w sprawie piosenki hutniczej. Aha. Właściwie to hutniczo odlewniczej, bo my z kolegami na Wydziale Odlewnictwa w Krakowie, pozdrawiam wszystkich, zawsze sobie śpiewaliśmy piosenkę Romana Kostrzewskiego, właściwie zespołu Kat, Metal i Piekło. Bo tam jest taka piękna fraza, że metal i metal, metal to metal, metal i piekło, więc coś w tym jest. Wysoka temperatura, 1600 stopni. Myślę, że wszyscy hutnicy to brać się zgodzi. Ma pan absolutną rację, chociaż w tej piosence coś hutniczego moim zdaniem też jest. No, ale to musimy sobie wszyscy sobie sami odpowiedzieć. Pozdrawiam, dziękuję. No place to be and miles to go. But miles to go is miles away. Hello sunshine. O planowanym otwarciu żłobków, przedszkoli za moment. And miles to go's miles away. yellow sunshine should stay. Yellow sunshine, won't you stay? Yellow sunshine. Bruce Springsteen. Od środy samorządy mogą otwierać żłobki i przedszkola. Musi się to jednak odbywać tylko pod szczególnym nadzorem sanitarnym. Co powinni zrobić rodzice, samorządy, dyrekcje placówek oświatowych, także nauczyciele? O tym Izabela Woźniak. Żłobki i przedszkola zamknięte są od połowy marca. Tęsknię trochę za koleżankami, ale za bardzo mi się nie chce iść do przedszkola. No mi się nudzi, nie mam co robić. No jest po prostu fajnie, mam jeszcze radio i mogę sobie go słuchać, a w przedszkolu go nie ma. Mówi 6-letnia Alicja. Jej mama, pani Joanna, nie wyobraża sobie posłania jej teraz do przedszkola. Sobie nie wyobrażam tego od strony organizacyjnej. No, widzę, że ani po stronie przedszkoli, też po stronie samorządów nie ma takiej możliwości, żeby zrealizować te wytyczne, które zostały sformułowane, ani żeby po prostu zapewnić bezpieczeństwo w takim stopniu, w którym ja czułabym się spokojna. Rozmawiałam z mamami innych dzieci. No i one też bardzo sceptycznie podchodziły do tej możliwości. Żeby żłobki lub przedszkola mogły być otwarte, muszą być spełnione określone warunki. Dyrektor przyjmie tylko określoną liczbę dzieci. Pierwszeństwo będą miały dzieci medyków i innych służb. Samorząd zapewni maseczki i płyny dezynfekujące, a dzieci nie będą nigdzie wychodzić na spacer i przynosić swoich zabawek. Do tego muszą utrzymać między sobą dystans, co najmniej dwumetrowy. Do 6 maja zaledwie 2 dni. Część samorządów od razu powiedziała, że takiej możliwości nie ma. Na przykład Warszawa, Katowice czy Bydgoszcz. W Krakowie, jak mówi rzecznik prezydenta Dariusz Nowak, trudno określić, kiedy to może nastąpić. Na razie wystąpiliśmy do sanepidu o takie wytyczne, jak to wszystko może być zorganizowane, przynajmniej żebyśmy mieli jakąś taką gwarancję bezpieczeństwa. I jesteśmy w kontakcie także z rodzicami. No, około 40% rodziców w momencie, kiedy żłobki byłyby otwarte, pośle swoje dzieci, ale także rozmawiamy z personelem, bo nie wiemy, jak w tych warunkach będzie chciał pracować. W Nowej Soli w Lubuskiem samorząd chce otworzyć wszystkie przedszkola. Na razie dyrektorzy 9 placówek robią rekonesans. Jakie jest zainteresowanie rodziców? Mówi Alina Podlewska z Miejskiego Zespołu do Obsługi Przedszkoli w Nowej Soli. Tak, na co dzień uczęszcza do naszych przedszkoli 1100 dzieci. Wiadomo, że w oddziałach przedszkolnych jest dzieci do 25, ale mamy też nietypowe przedszkola, gdzie tych dzieci jest mniej, powiedzmy 18-20, bo to też się liczy metraż. Maksymalnie może być 12 dzieci do 14. Tego będziemy się trzymać, ale mamy sale właśnie te mniejsze i tam dzieci możemy mieć na przykład 8 tylko. Mamy zabezpieczone już te środki różne antybakteryjne do rąk, do powierzchni, mamy maseczki, mamy rękawiczki. We wsi Danielowice koło Wrocławia czekają do 25 maja, czyli do momentu, kiedy zamknięte są wszystkie placówki, także uczelnie i szkoły. 6 maja jest nierealny, nawet jeśli byłoby to jedno albo dwoje dzieci, mówi Małgorzata Motała, dyrektorka placówki. Powolutku się przymierzamy do tego 25 maja. Prawdopodobnie te potrzeby u nas będą nieduże, zresztą mam taki feedback od rodziców, że jednak oni się boją wracać do przedszkola, boją się dawać dzieci i powolutku sobie gdzieś zabezpieczamy te środki ochrony osobistej, dlatego że powrót będzie musiał nastąpić. Podobnie w Gdańsku, wyjaśnia Olimpia Schneider z Biura Prasowego Prezydenta Gdańska. Dotyczy to ponad 17 tysięcy dzieci, dlatego chcemy być pewni, że w momencie, kiedy otworzymy żłobki i przedszkola, będą one przygotowane tak, aby zarówno dzieci, jak i personel mógł przebywać w nich bezpiecznie. Te informacje zebrała dla Państwa Izabela Woźniak, program trzeci. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, been 20 years. Candy. You were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. got out, but I miss you. Trójce. Za chwilę moim gościem będzie dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Porozmawiamy o polskiej, także światowej gospodarce. Jeszcze przez chwilę Iggy Pop i Kate Pearson. Za 13 minut, godzina 17, dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa, ekonomista. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. W ubiegłym tygodniu, panie doktorze, Ministerstwo Finansów podało informację o wykonaniu budżetu państwa. Deficyt budżetu państwa by wyniósł 9 miliardów 400 milionów złotych. W marcu odnotowano taki skokowy spadek dochodów podatkowych. Ministerstwo ogłosiło, że z miesiąca na miesiąc będzie niestety gorzej. No, pytanie tylko, i bo to wszyscy pytamy, jak bardzo gorzej? Jaki obraz polskiej gospodarki czeka nas, pana zdaniem, pod koniec tego roku? Ciężko jest wyobrazić sobie ten obrazek, który gdzieś tam w głowie mi się ujawnia, to znaczy przekazać go może w ten sposób, bo wyobraźnię to ja mam, tylko ten obrazek, żebyśmy w pełni zobaczyli, dlatego że do tej pory informacje, na których bazujemy, to są informacje naprawdę szczątkowe. My dziś funkcjonujemy na takim stanie troszeczkę ślepego decydenta, ślepej gospodarki, dlatego że nie dochodzą do nas wszystkie informacje z poszczególnych sektorów. Statystyka publiczna jest w istotny sposób okaleczona również pandemią, a tym samym wydaje mi się, że ten obraz, który nam próbują przedstawiać poszczególne instytucje, na te główne, mówimy o Ministerstwie Finansów, czy też Narodowym Banku Polskim, jednak bazują na zbyt optymistycznym obrazie tego, co się dzieje, bądź też może w następnych miesiącach się stać. Zaczynają się przebijać głosy, które mówią, że ten drugi kwartał może nam się zakończyć spadkiem produktu krajowego brutto nawet powyżej 10% PKB. I wiara w to, że nagle w magiczny sposób w kolejnych kwartałach zacznie to się odbudowywać, wydaje mi się, jest istotnym nadużyciem. No ale z prognozowaniem wiele instytucji ma kłopot. Tak, bo przecież i wszystkie te agencje ratingowe i banki, które prognozują na co dzień, i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jak tak spojrzałem kiedyś na to wszystko, to pomyślałem sobie, mój Boże, jaki rozstrzał. Kogo słuchać, w co wierzyć? Tak, tylko panie rektorze, te prognozy, które były wcześniej, 2-3-4 miesiące temu, one bazowały na dostępie do informacji, chociaż nie było wiadomo, jak głęboko tąpnie gospodarka i jak głęboko kryzys uderzy w tą największą gospodarkę, gospodarkę najsilniej odczuwającą wówczas kryzys, czyli mówimy o gospodarce chińskiej. Teraz już widzimy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ja pamiętam takie pierwsze prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które powiedziały, że w Polsce jak spadnie tak na poziomie PKB do minus 4,6, potem 4,2 tak, w ten roku tak, wzrośnie. To prawda i zresztą praktycznie... mieliśmy najciekawsze, najlepsze prognozy w regionie. Dokładnie. A to, co się dzisiaj dzieje, pokazuje, do jaką dewastację w gospodarce światowej robi pandemia. Gospodarka chińska to jest totalne dzisiaj zakłamanie rzeczywistości. My nie wiemy, jak mocny spadek się ujawnił, ale ja pamiętam marzec, kiedy pierwsze prognozy mówiły, kryzys to jest podobny do 2008-2009, ten obecny, to spadnie zatrudnienie na gospodarce światowej na poziomie 25 milionów ludzi. Wówczas powiedziałem, że to jest totalne niedoszacowanie. Stawiałem na 100 milionów, a dzisiaj już wiemy, że tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych już przebita jest wartość 26 milionów bezrobotnych. Już mamy statystyki. Już nawet 30 milionów z dzisiejszych informacji. Jeszcze przed świętami. Tak, wynika. Jeszcze było 26. Dokładnie. Tak zwanych nowych bezrobotnych. Mhm. Dokładnie. Za chwilę okaże się, ile tak naprawdę w Polsce bezrobotnych się ujawni. Oczywiście przekazy... Tu też są prognozy. Może 11%, czyli dwukrotnie wyższe niż na początku tego roku. Może na poziomie nieco wyższym. Uważam, że 3 miliony. 3 miliony bezrobotnych czekają nas, myślę, że do końca roku, a na początku roku następnego. To jest skala, która pokazuje, jak mocno, bo my nie mamy jeszcze pełnych uderzeń w naszą gospodarkę. Na razie mamy sytuację, w której zatrzymały się poszczególne sektory, ale zatrudnienie w Polsce jest jakby rozliczane w trybach miesięcznych, czyli mamy pierwsze zwolnienia na koniec marca, kwiecień, maj, czerwiec, trzy miesięczne wypowiedzenia. Zaczniemy widzieć skalę tąpnięcia, potem zobaczymy wakacje i niemożliwość realnego działania sektora turystyki, który jeszcze w wielu obszarach żyje w nadziei. Powiązane z tym sektory zaczną mieć ogromny problem. Znaczy patrzenie tylko i wyłącznie wąskosektorowe będzie bardzo mylne, dlatego że powiązanie gospodarek poszczególnych sektorów jest bardzo istotne. Ja tylko przypomnę jeden prosty mechanizm, który bardzo się sprawdza w tych kryzysach. Na jedno miejsce utracone pracy, na przykład w sektorze motoryzacji, to jest 5 przynajmniej miejsc pracy wokół tego sektora. To jest tego typu wskaźnik. A jak szybko, pana zdaniem, wrócimy do tego relatywnie niskiego bezrobocia, którym przecież się cieszyliśmy na początku tego roku? Będzie to możliwe? Myślę, że będzie to możliwe, ale myślę, że perspektywa 2-3 lat, jeszcze na samym początku kryzysu próbowałem sobie szacować i jakby taką perspektywę powrotu na mniej więcej 12 miesięcy do 18. Dziś patrząc na sygnały ze świata i z tąpnięcia, jaki na przykład jest w naszej bratniej gospodarce, mówię bratniej, tej najbardziej bliskiej, tej wobec której jesteśmy najbardziej uzależnieni, czyli gospodarce niemieckiej, bo to jest 40% naszego eksportu, tam tąpnięcie jest bardzo wysokie. Pomimo ogromnych transferów środków, pomimo ogromnego ruchu antykryzysowego ze strony działania rządu, państwa. Jeszcze może okazać się, że panie rektorze, mamy 3 lata przed sobą, przynajmniej sprzątania, żeby wrócić do perspektywy z powrotu na do poziomu, który mieliśmy. Jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, bo widać na świecie ten wyścig, zrozumiały wyścig, znaczy zrozumiały i niezrozumiały, bo to jest stąpanie, jak wiemy, po cienkim lodzie. Wyścig, kto szybciej odmrozi gospodarkę. Czasem właśnie mam wrażenie, że bez takiego uważnego zważania na następstwa, kiedy to wszystko skończy się, okaże się być może, że beneficjentem gospodarczym będą Chiny? Może tak być, chociaż ja uważam, że z uwagi na chęć odwrotu przedsiębiorstw europejskich, amerykańskich z rynku chińskiego i próba relokacji biznesów, chociaż nie wiem na ile to szybko zostanie uruchomione. A nie będzie. Ja wiem, że wszyscy tak zapowiadają, mają takie refleksje, a nie będzie tak jak zwykle, że po prostu ekonomika, pieniądz decyduje? Zawsze wygra, oczywiście. No właśnie, tylko no.